मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना ओए मखना ऐसे तो चुरा अब अखना ओए मखना ओए मखना मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना ऐसे तो चुरा अब अखना ओए मखना ओए मखना हम तो तेरे घायल हैं तेरी चाहत में घायल है ना ऐसे हमको छोड़ के जा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जब भी किसी से कुछ कहने जाता हूं तो वो लोग मुझे बोल देते हैं